pan strażnik powiedział, no niektórzy to naprawdę muszą bardzo kochać radio. No pewnie, któż by trójki nie kochał? I tak też właśnie wspólnie minęła nam godzina czwarta. Zaczynamy. Trójkowy budzik, Agnieszka Furtak-Bilnik. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Liczą cały czas. Automaty liczą na człowieka. Automaty liczą, programują, odgarniają śnieg. Liczną liczbą liczą obliczenia. Automaty liczą, mylą się, a powinny nie. Automaty automatyzują. Automaty szybko niszczą się, ale znowu się reprodukują. To Klan i Automaty. Mam nadzieję, że nie był to dla Państwa szyderczy śmiech, że miło się Państwu wstaje z łóżek o tej porze, a może już dawno Państwo wstali, gdzieś pędzą na przykład przez cały kraj. Teraz już prawie 4 minuty po godzinie 4, to w trójce czas na prezentację piosenki dnia. Dziś to będzie Oxford Drama i Green to Gold. Ta piosenka to zapowiedź drugiej płyty wrocławskiego zespołu, krążek Songs, pod takim właśnie tytułem, ujrzy światło dzienne na jesieni tego roku, a debiutancki album studyjny ukazał się w 2015. No to teraz Oxford Drama i Green to Gold. Oxford Drama i Green to Gold. Tak właśnie niespiesznie ta piosenka Państwa budzi do dzisiejszego dnia. Jeżeli chcą Państwo zagłosować na tę właśnie propozycję, to można oddać na nią głos, tak żeby pojawiła się w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego. Państwo wiedzą zapewne, gdzie można znaleźć taki formularz do głosowania. Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową www.polskieradio.pl/trójka i tam na pewno już odpowiednie znaki Państwa zaprowadzą w odpowiednie miejsce. A piosenkę dnia będzie można dziś usłyszeć, także zapraszamy do trójki porannym oraz w dopołudnia, no i potem też na pewno będzie się pojawiała na naszej antenie. Przyznam, że dziś mnie obudził zespół Zakopower. Nic wcześniej nie miało takiej siły, żebym jakoś otworzyła szerzej oczy, więc może i Państwu gdzieś dziś po godzinie 4 zaproponuję tę właśnie piosenkę, czemu Państwo mają mieć gorzej. No a jeśli chodzi o pędzenie przez kraj, to już odezwał się do nas pierwszy pan Andrzej, który napisał, że faktycznie jest w drodze przez Polskę między Warszawą a Białymstokiem, podziwia budzący się dzień i nadgryzionego łysego. Dodaje też, że w Zembrowie 17,5 stopnia. I pozdrawia nas wszystkich pan Andrzej. No, dziś może to być jeden z najgorętszych dni w roku. Tak jak sprawdzałam prognozę pogody, to chyba właśnie dzisiaj będzie ten najgorszy dzień. Ale jeśli chodzi o pocieszenie, to może być pocieszeniem fakt, że w sobotę nadawane są dużo niższe temperatury. Jeszcze musimy przejść przez piątek, kiedy to będą ogromne burze. No ale w sobotę będzie duża chwila wdychnienia. Tymczasem słuchają Państwo trójki, już mamy 9 minut po godzinie 4. Zachodni wiatr rzekł gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł. Sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął do szorta. Nie daje łajbie żart. Spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta. Mówiłam wcześniej, że gdzieś w audycji po czwartej pojawi się Zakopower, to teraz, proszę bardzo, zupełnie odwrotnie. O Morzu Polskim było, ale Zakopower będzie za moment. Niech tylko powiem Państwu, że zapraszam do kontaktu. budzik@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Jest także numer SMS 71335, no i jak zawsze numer telefonu 22 i 7 trójek. To teraz Zakopower. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skona. I jak? Daliśmy radę z panem Sebastianem. Górale to potrafią, prawda? Obudzić. Mam nadzieję, że państwo też podgłaśniali sobie nieco te właśnie nuty. Państwo nas już pozdrawiają. Jest to na przykład pan z Gocławia, który nie napisał do końca, jak ma na imię, tak czytam w SMS-ie, ale nie, nigdzie nie widzę. Za to podpisał się pan Paweł, a także pan Krzysztof z Wielkich Hajduk. Pisze, że pozdrawia nas gorąco w tym właśnie gorącym dniu. No to my czekamy na chłodne pozdrowienia, bo dziś faktycznie będzie bardzo gorąco i dziękuję bardzo za państwa pierwsze telefony. Pan Sylwek do nas zadzwonił, napisał, powiedział właściwie, że jest między Poznaniem a Zieloną Górą. Gdzieś w Łodzi się błyskało. Tak więc te pierwsze burze może właśnie przez Łódź będą przechodziły. Na razie 20 stopni Celsjusza i jest całkiem przyjemnie. A my mamy już prawie 17 minut po godzinie 4. Thank you. nie mogę spać. Coś ciągnie mnie prosto w ogóle, a buty me ślizgają się jakiś mi pożre prosto w ogóle. Nie ma dwóch podobnych dni, podobnych do szybnicy. Uratuj mnie, czekam jak pies, czekam by zerknąć prosto w oczy. To prosto w ogień, piosenka na sam początek dnia dla Państwa, a ja tylko powiem, że dziś już jest czwartek, 9 sierpnia, to 221 dzień roku, a słońce wzejdzie o godzinie 5.09, zajdzie o 20.13 i dzień będzie trwał 15 godzin i 4 minuty. A któż dziś obchodzi imieniny? Są to Edyta, Irena, Klarysa, Roland, Romuald i Roman. Wszystkim Państwu życzymy wszystkiego najlepszego, także tym, którzy mają dziś urodziny. A jeśli chodzi o przysłowie na dziś, to brzmi ono tak. Gdy sierpień w upały zbywa, lato długie zwykle bywa. No to chyba tym razem się to przysłowie ma prawo sprawdzić, bo dziś tak mniej więcej do 35 stopni Celsjusza. I to w cieniu w naszym kraju. Mam nadzieję, że będzie to mimo wszystko dobry dla Państwa dzień. No przecież niektórzy mają właśnie urlop, wakacje, może są właśnie nad morzem. No ale nad morzem nie będzie 35 stopni. Spójrzmy prawdzie w oczy. Mamy 22 minuty po godzinie 4. Niech to będzie dobry dzień. Świat szybki jak młody wiatr pędzi co tchu i nie ma czasu na mnie. Więc proszę Cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze tylko Twoja dłoń, stały ląd. Żyj z całych sił, życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę Cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze tylko Twoje. Mi. Dziś oprócz Ciebie wiem, nie mam nic. Krzysztof Kiliański i Prócz Ciebie Nic, a Państwo do nas piszą, za co bardzo dziękuję i proszę o więcej. Pan Paweł kłania się do nas z Łosic, pisze, że właśnie jest nad szklanką z kawą, a w Łosicach na termometrze 18 stopni Celsjusza. Pani Anna też do nas napisała, że już są prawie w domu z rodziną w Nowym Targu, za nami cuda i dziwy w Dziwnowie, dinozaury w Lubinie, okonie w Kinołęce i skoki z rozhuśtanej liny do jeziora Portki, sarny w Lasach Lubuskich i ważki nad Długim i w Osieku. Już tylko własna Podusia nam się marzy. Ach, no i jeszcze przecież najbardziej przez córkę Zuzię wyczekane krasnale przed północą we Wrocławiu i czarownice za dnia w Strzelcach Krajeńskich. I to jest w pigułce, proszę Państwa, taki poradnik, przewodnik po Polsce. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze pomysłu, gdzie może pojechać albo dokąd zabrać dzieci, no to właśnie, bardzo proszę. Coś z tych rzeczy można sobie zdecydowanie wybrać. Napisał też do nas pan Wojtek, który rusza już gdzieś w trasę. Nie widzę dokładnie gdzie, ale na pewno będzie to dzień pełen pracy. Panie Wojtku, życzymy, żeby ta praca była dobra. My za chwilkę jeszcze powiemy, jak ten dzień dziś w kraju będzie wyglądał, jaka temperatura, jakie ciśnienie, jaki wiatr i gdzie mogą nas spotkać burze. A teraz mamy 27 minut po godzinie 4. Nie wiem, jak opisać tamten dzień, gdy spotkałem Ciebie pierwszy raz. Średnio ładna, średnio zgrabna, taka szara mysz. I tak właściwie całkiem nie mój styl, więc jak to stało się, że wpadłem tak? I co ty w sobie masz, że tak bez ciebie trudno żyć? I co ty w sobie masz, że mi zabierasz sny? Nie wiem jak opisać wszystkie tamte dni. Czasami dobre, lecz częściej złe. Jak to jest, aż trudno mi dzisiaj uwierzyć, że jednak można tak wiele znieść. I co ty w sobie masz, że tak bez ciebie trudno żyć? I co ty w sobie masz, że mi zabierasz sny? Kapitan Nemo i zabierasz moje sny. A teraz może powiemy o tym, jak dzisiaj będzie wyglądał nasz dzień. Jak informuje nas wszystkich IMGW, wschodnia połowa kraju pozostanie w zasięgu wyżu znad Rosji, a z południowego zachodu napływać będzie upalne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. I tak też w zachodniej połowie kraju oraz w Karpatach zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, a temperatura maksymalna od 28 stopni na krańcach wschodnich i północno-wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim 33 stopnie w centrum do 35 stopni na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu od 23 do 25 stopni, a wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany południowo-wschodni, a tylko na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie powoli spadać. A to dlatego, że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato nie jest gorące, tylko

A tam informacja, że w 1864 roku urodził się Roman Dmowski, polityk i pisarz, współzałożyciel i przywódca ruchu narodowego w Polsce. Podczas I wojny światowej organizował armię Hallera. W 1918 i 1919 roku przewodniczył polskiej delegacji na konferencję pokojową w Paryżu, zakończonej podpisaniem Układu Wersalskiego, a w II Rzeczpospolitej był posłem na Sejm, ministrem i członkiem Rady Obrony Państwa. Zmarł 2 stycznia 1939 roku. W 1945 roku Amerykanie zrzucili drugą bombę atomową na japońskie miasto Nagasaki, kilka dni wcześniej na Hiroshimę. W chwili wybuchu zabiła 74 tysiące osób, a dalszych 45 tysięcy zginęło później. Bomba ważyła 4,5 tony, mierzyła 3 metry i 20 cm i miała średnicę 1,5 metra. To w 1945 roku oczywiście. W 1990 roku zmarł Władysław Orlicz, matematyk, profesor Uniwersytetu Poznańskiego i twórca Poznańskiej Szkoły Naukowej w zakresie analizy tematycznej. To autor blisko 200 prac naukowych. Jego dokonania stały się podstawą do prac dla matematyki światowej. Urodził się 24 maja 1903 roku, a zmarł, przypomnę, w 1990. Wrócimy jeszcze do kalendarium historycznego, będzie także kalendarium muzyczne. To wszystko w trójkowym budziku przed godziną 6. Tymczasem mamy 22 minuty do godziny 5. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Kasia Kowalska. Nie wiem, co takiego jest w tym głosie Kasi Kowalskiej, ale muszą Państwo przyznać, że ma w sobie jakąś absolutną, trudną chyba do określenia magię. Cudownie brzmi zarówno o godzinie 4:41, jak i gdzieś po południu oraz w środku nocy o innej porze. A teraz zachęcam Państwa do tego, żeby również wsłuchać się w głosy. Będzie przed nami konkurs. Konkurs, jak to Piotr Łodej, który odpoczywa i wróci do Państwa w poniedziałek. Jak to on zawsze mówi, jest to rozruszanie naszych szarych muzycznych komórek. Słuchają Państwo trzech różnych utworów, takie są zasady tego właśnie konkursu i znajdują, co łączy te właśnie trzy piosenki. To pierwsza z nich. wszędzie i siebie nie znajdziesz też. Zatań ze mną. Ostatni raz. Nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Ostatni. I Edyta Bartosiewicz również pięknie zabrzmiała ta piosenka 13 minut po godzinie, do godziny 5 w Polskim Radiu. Zachęcam Państwa do tego, żeby wysilić swoje szare muzyczne komórki i spróbować zgadnąć, co łączy trzy piosenki w naszym konkursie Trzy na raz. To była pierwsza piosenka, a teraz dwie kolejne. Zakryłeś mnie. Dotyk. Czuję cię. Mocno przez dal mury wielkich miast. Co noc otulam się tobą, chodź, no chodź, ukryj mnie. Może zbyt naiwni, by spać w pocałunkach ciał. Bez tchu i nadziei.